Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską oraz wiernych osłuchaczy. Dziś jest taki czwartek jak piątek, więc spróbuję posłuchać audycji na żywo, ale pogrążony w mrocznej prozie Piotra Rozmusa. Ha, polecam. Mogę ze strachu usnąć. Dziękuję za orkiestrę, której stałem się wielbicielem, równie wielkim jak Antoniego. Czekam więc na folk przez duże, jakby małe F, trąby to też folk, drumle, flety, piszczałci, wszystko co ładne oraz czytankę. Może być straszna. Złota, kadzidła i mirry nie oczekuję, ale może wygra Stoch. Sława i szczęść, pisze Stefan, a napisał też biskup ze Zdrojowiska, który śle noworoczne serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli dla pani Haliny, jedynego pana redaktora prowadzącego, także dla wszystkich zasłuchujących się, oby nie na zapas, w naszych ukochanych osobliwościach. A zatem ci z państwa, którzy przypadkowo słuchają nocną porą programu trzeciego, niech wiedzą, że rozpoczynamy osobliwości muzyczne i znak to niechybny, że nasza poczta internetowa od tej pory, adres brzmi wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem .pl i że można odnaleźć nas na Facebooku, gdzie mamy własny profil osobliwości muzyczne właśnie. A teraz już naprawdę zaczynamy. Tim Eriksen. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and days of auld lang syne. For auld lang syne, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. From the tombs a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Where you must shortly lie, where you must shortly lie. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Says this clay must be your bed in spite of all your towers. The tall, the wise, the reverend head must lie as low as ours. Must lie as low as ours. Must lie as low as ours. The tall, the wise, the reverend head must lie as low as ours. Thank you. Eriksen. Bywał już dwukrotnie gościem Osobliwości, opowiadał i grał na żywo. I nie dość, że bywał on, ale zawsze w towarzystwie Piotra Matwiejczuka, naszego kolegi z programu drugiego, i była to podwójnie świąteczna okazja. W związku z tym, jeżeli mógłbym sobie czegoś życzyć w tym roku, to aby Tim Eriksen przyjechał do Polski i dał się namówić na kolejne spotkanie. No, ale tymczasem do lektury. Bywa także czasami, że diabeł, aczkolwiek sprytny i przezorny kanalia, coś przeoczy, że o czymś zapomni lub że wreszcie coś zgubi w podróży. Zdarza mu się to zwykle, gdy łyknie za wiele smoły gorącej na śniadanie lub gdy zawieruszy w towarzystwie młodej jakiej czarownicy. Wszelakoż przypadki diabelskie tego rodzaju mają to do siebie, że jemu samemu, to jest diabłu, nie przynoszą szkody, a ludziom z nich nie wyrasta nigdy pożytek. Wiadomo przecież, że i diabli kaftan nie cieszy i nie grzeje tych, którym się dostanie w udziale. Otóż niedawno temu, bo w sam dzień Wigilii Nowego Roku, wybrał się imć pan diabeł do Warszawy z torbą pełną noworocznych podarków dla swej warszawskiej klienteli. Po drodze wstąpił do swej kumy, młodej, a w sztuce swej wytrawnej czarownicy, która go przyjęła wspaniałym obiadem. Było tam pieczone serce bezlitosnego skąpca, były paszteciki z muszczku bezdusznej zalotnicy, były marynowane żądła z jadliwych plotkarek, była galantyna ze starej ropuchy, był wreszcie olbrzymi garniec smoły, płonący żółtym płomieniem. Słowem, uczta jakich mało, rozumie się uczta dla diabelskiego podniebienia. Diabeł łakomy, jak wszyscy diabli, nie dał się długo prosić swej uprzejmej gospodyni. Jadł za czterech diabłów, pił za ośmiu, aż wreszcie spił się tak, jak to diabli spić się umieją. Po czym i tu właśnie na jaw wychodzi złośliwa diabelska natura. Nie poszedł za świątobliwym ojca Noego przykładem i nie udał się do arki na spoczynek, lecz wziąwszy swą torbę podróżną, podążył ku Warszawie, by tam czym prędzej zanieść zgubne swe podarunki. Późno już było, gdy wszedł do miasta. Drobny śnieżek pruszył, siekąc go jakby igiełkami po twarzy. Zdumionym okiem powiódł po ulicy, na której piętrzyły się kupy pozamiatanego śniegu. Czy to Warszawa, czy nie Warszawa? Mruknął, nie mogąc się zorientować. Podszedł ku tablicy, która tam wisiała na rogu wielkiego jakiegoś budynku, oświetlona blaskiem gazowej latarni, i odczytał napis na niej widniejący. Ta, to Warszawka. Szepnął uspokojony. No, spiłem się, nie ma co mówić. A wszystkiemu winna ta szelmutka. Ciągle tylko dolewa, a prosi, pij, Lubciu, pij, że serce moje. Któż nie piłby, kiedy smoła taka dobra, ona tak prosi, by jej nie odmawiać. I pogwizdując walczyka z nietoperza, podążył w stronę miasta, gdzie miał złożyć swe dary. No i idzie sobie diablisko, a ja tylko powiem, że diabelne wiano napisał Włodzimierz Zdzierski w 1894 roku, a zatem jakiś czas temu. Patrzę za okno, faktycznie śnieżek jest, Wigilia Nowego Roku już była, w związku z tym, jeżeli ktoś się błąka po mieście, niech uważa na przypadkowe spotkania. No dobrze, Trzech Króli dzisiaj, to i o królach piosenka, ale jak to zwykle w osobliwościach osobliwa, Sol Invictus. Chwała wam i sława siostry i bracia w osobliwościach, pisze wasz stary wujek. Ha, jakże mnie cieszy niezmiernie, że jesteśmy taką wielką nocną rodziną. Dzisiaj jestem na żywo, mam urlop i mogę się obtyndalać jeszcze kilka dni. Wtedy słucham. Aha, jeśli ktoś się jeszcze waha przed pójściem do kuchni, do lodówki, to proszę tego nie robić. Tam macie pewnie coś smacznego. Do ataku, pisze stary wujek. Jeśli chodzi o smaczne rzeczy, polecam zwłaszcza móżdżek bezdusznej zalotnicy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla was osobliwi i waszych rodzin. Pozdrawiam po stokroć Nikifora ze Zdrojowiska, taksówkarzy, panów Stefanów, gnomy kaszubskie, Bośnie, Szwecję i Łosice, graczy komputerowych, mieszkańców 13 schronu i osobliwych z Koziego Grodu. Jachu i Graszka. Trzeba się ustawić w mieście na wspólne osobliwości. Do życzeń dołączamy piosenkę, 3. Wasz stary wujek. I piosenka będzie z Koziego Grodu od Jacha właśnie, bo od niego mamy kolejną płytę. Ale zanim to nastąpi... No właśnie, porzuciliśmy naszego diabła w Warszawce. Jak pogwizdując walczyka z nietoperza, podążał w stronę miasta, gdzie miał złożyć swe dary. Ale trunek piekielny mroczył mu głowę i plątał chwiejące się nogi. Śniegowe góry wyrastały raz w raz jakby spod ziemi i zastępowały drogę co chwila. Wymijając je, a unikając spotkania nocnych stróżów, by przypadkiem, który nie dostrzegł końskiego kopyta, zabłąkał się diablisko w tym śnieżnym labiryncie, tak iż po całogodzinnej wędrówce znalazł się znowu na miejscu, z którego pochód swój rozpoczął. Co gorsza, spostrzegł, że torbę zgubił w tej podróży. Do diabła, zaklął bezbożnym, diabelskim obyczajem. A nie będę mógł obdarzyć przyjaciół mych przy nowym roku. Gotowi jeszcze pomyśleć, żem o nich zapomniał. Zanadto dobrze jednak znał ludzką naturę, by się długo martwić tą stratą, na której ostatecznie jako diabeł mógł tylko zyskać jeszcze. Wiedział, iż przyjaciele jego potrafią broić i bez jego pomocy oraz, że ten, co torbę znajdzie, nie omieszka obrócić zawartych w niej upominków piekłu na pożytek. Więc też, nie tracąc czasu, rozpostarł poły swego płaszcza i kazał się wiatrowi zanieść z powrotem do swej młodej czarownicy. Niechże tam sobie siedzi. Przyjemnej zabawy. No właśnie, pożegnajmy diabła na chwilę i Jachu z Koziego Grodu jakiś czas temu był w Kanadzie, gdzie płytę taką nam kupił. Into Eternity. A tymczasem pisze do nas Dana. Dobry wieczór, odkąd przeniesiono z Sobliwości na tak barbarzyńską godzinę, udało mi się pierwszy raz całkiem świadomie dotrwać. A to tylko dlatego, że rano można się wyspać. Pozdrawiam pół redaktora i wszystkich słuchaczy z mroźnej Opolszczyzny. Sława Dana. O, takie rzeczy. A my powracamy do naszego diabła, który poszedł się zabawić do swojej czarownicy. Podczas gdy imć pan diabeł urzędował powyższą rozdobędę, przypominam, że tekst jest z końca XIX wieku i być może wtedy rozdobęda była słowem powszechnie zrozumiałym, siedziało w pewnym szynku na Placu Grzybowskim kilku szewców, pijąc piwo z harakiem i rozmawiając o dziurach i łatach tego tandetnego świata. A ja wam padam, co ten świat jest jak but podarty, mówił dobrze już cięty kum Onufer. Cholewa jeszcze niczego, może wytrzymać, ale reszta to nic nie wart, to same dziury. Ha, ha, ha, same dziury, zaśmiali się jego towarzysze. Tu nie pomogą żadne przeszczypki, prawił dalej wymowny Onufer. Tu nawet i zelówka nie pomoże. Trzeba dać całe podszycie. Nowy wierzch i nowy spód. Dobrze mówi Onufer, potwierdzili szewcy. Nowy wierzch i nowy spód. No, a kto będzie tym wierzchem? Spytał pan Chaim Papiermacher, przysłuchujący się od dłuższej chwili zza szynkwasu tej rozmowie. Kumonufer podparł się ręką pod bok, patrząc na szynkarza zamglonymi oczyma. Ha, juścić nie Żydzi, odparł z powagą. Ha, ha, ha, oto mu uciął, zabrzmiało dookoła. Ja się nie pytam, kto nie będzie, tylko kto będzie, rzekł, nie zrażając się pan Chaim. A któż ma być wierzchem? Wierzchem będą szewcy, tłumaczył Onufer. A krawcy? Zapytał krawiec, siedzący przy drugim stole. I krawcy także, zapewnił wspaniałomyślnie zagadniony. A mosiężnicy? Ozwał się głos jakiś od lady. No i mosiężnicy. Wierzchem będą wszyscy rzemieślnicy, objawił łatacz społecznego porządku. A Żydzi pójdą pod spód. Sprawiedliwie mówi. Ha, ha, ha, dalibóg, sprawiedliwie, potwierdzano ze wszystkich stron. No, a jeśli Żyd jest szewcem albo mosiężnikiem, zagadnął znowu pan Chaim. Co się z nim będzie wtedy? A co ma z nim być? Odparł pan Onufer. Pójdzie pod spód. Ha, ha, ha! Parsknęli śmiechem słuchacze. Wiecie co, panie Onufer? Rzekł na to szynkarz. To wielkie szczęście, że ten świat nie jest podartym butem i co wam go nie oddadzą do reparacji, bo wy byście całkiem sfuszerowali tę robotę. Na moje sumienie, co by wtedy było jeszcze gorzej, jak jest? O, widzicie go, zaśmiali się znowu szynkowi goście. Ha, ha, ha, ja wiem, co by gorzej było, ale tylko dla was, szydził Onufer. I dla nas, i dla was, i dla wszystkich, odparł pan Chaim. Dlaczego? Zawołało kilka głosów. Widzicie, panowie, to jest taki interes, ją mówić szynkarz, dekarz albo kominiarz, to oni chodzą po dachu jak sprawiedliwy kot. Oni nie spadną stamtąd i z głowy im się nie kręci, choć wysoko, a czasami ślisko, to aż strach. A wiecie, panowie, dlaczego? Dlatego, że dekarz albo kominiarz woń do tego od małości przyuczony, woń już do tego przywyknął. A wy? Czy byście to potrafili? Ojo, czemu nie? Ja myślę, co nie. Ja myślę, co by wam się w głowie zakręciło. No, ale cóż to ma do tego, o czym się gadało? Zapytał pan Hofnuffer. To ma do tego, co pan jest panem, odparł pan Heim. Jemu się w głowie nie kręci być panem, bo on od tego nauczony od dziecka, bo on już do tego przywyknął. Wąda na szpital, wąda na biednych, wąda na tanie kuchnie. Dlatego, bo mu się w głowie nie kręci, on widzi, co jest i co potrzeba. A wam, panie Hofnuffer, jakbyście panem byli, to by wam się tak w głowie zakręciło, co byście tego wszystkiego wcale nie wiedzieli. Popijając i gwarząc wesoło o koniecznym podszyciu tego dziurawego świata, zabawiała się kompania jeszcze dłuższy czas. Wreszcie oznajmił Stójkowy, pukając do drzwi szynku, że czas już położyć koniec tej zabawie. Wtedy, wypiwszy jeszcze po kieliszku goszty na drogę, rozeszli się wszyscy, każdy w swoją stronę. Takie rzeczy. A my do Lublina za Jachym Into Eternity raz jeszcze. Yeah. To muzyka, która być może obudziła parę słuchaczy. Patrzę na zegar i oczom nie wierzę, że dopiero za 23 minuty godzina trzecia. Całkiem sporo z czytanką podgoniliśmy, w związku z tym mamy czas, by przeczytać parę maili. Wszystkiego dobrego w nowym roku i niech muzyka folkowa przeplatana czytankami dalej tak pięknie umila nam czas. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, ulubionego prowadzącego i pani realizującej, czyli pani Haliny. Dzisiaj, kiedy się mówiło, zasyła Asia. I serdeczne pozdrowienia dla półredaktora i wszystkich słuchaczy od wiernego słuchacza z West Palm Beach na Florydzie. Podobno w Polsce zimno, a u nas 74 stopnie Fahrenheita, czyli około 25 Celsjusza. Udanego wieczoru, chwała i szczęść, Marcin. O, no właśnie, nie będziemy panu Marcinowi opowiadali o zimie. W każdym razie muszę powiedzieć, że po raz pierwszy dzisiaj w studiu jestem w towarzystwie termosu. Taka zima. Mam termos z gorącą herbatą. Herbata, rozkładam ręce. Wprawdzie to nie smoła gorąca, jak dla naszego diabła, ale też przyjemnie. Aż dziwię się, że 30 lat w radiu i nie wpadłem na coś takiego. No właśnie, za chwilę sobie łyknę herbatki i przejdziemy do naszej zimowej, diabelskiej opowieści, ale ponieważ mamy trochę czasu, pograjmy. Było ostro, a teraz powracamy do Wardruny. Dana tymczasem pisze, że koncert Wardruny był magiczny i tak pewnie było w istocie. Chwali się również swoją kolekcją biletów na metalowe koncerty i muszę powiedzieć, że zazdrość bierze. Jeżeli czegoś miałbym Państwu życzyć, to dorównaniu Danie w kolekcjonowaniu muzycznych wzruszeń w tym roku. A tymczasem powróćmy do naszej opowieści, bośmy ją zaniedbali. Każdy poszedł sobie w swoją stronę i nasz bohater również ruszył się z szynku i właśnie. Dziwne rzeczy działy się na ulicy, gdy pan Onufer pożegnał swych towarzyszów. Gazowe latarnie wywijały raźnego oberka, kamienice i parkany krzesały chołupca, potrącając co chwila zmierzającego ku domowi łatacza społecznego porządku. Zrazu bawiła go ta heca, kroczył więc chodnikiem uśmiechnięty, wołając od czasu do czasu dobrodusznie: no uważaj przecież, w nadziei, że tym napomnieniem oprzytomni rozszalałych taneczników. W końcu jednak, gdy go jakiś zwariowany parkan bolesnym poczęstował szturchańcem, zakipiał gniewem. Czego chcesz, psia krew? Wrzasnął rozjuszony i podniósłszy w górę zaciśniętą pięść, chciał potężnym razem ugodzić napastnika. Parkan jednakże uniknął ciosu, odskoczywszy piorunem na przeciwną stronę ulicy. Wtedy, pokiwawszy głową, powiedział sobie, że nie warto po nocy wszczynać awantur z grubianinami i poszedł dalej środkiem drogi, trzymając się teraz już z dala od pląsających parkanów i kamienic. Wprawdzie potrącały go śnieżne kupy, wpadając na niego co chwila, uniesione piekielną jakąś galopadą, ale bądź co bądź, zetknięcie się z nimi mniej już było bolesne. Nagle potknął się, nastąpiwszy na coś czarnego. Wydawało mu się, że to człowiek leżący na ziemi i przyszło mu na myśl, że dorożka może łatwo przejechać tego biedaka, który sobie ulicę obrał za posłanie. Współczuciem tknięty zawrócił się i potrącił go nogą. Wstawaj, pijaku, wstawaj, rzecze, usiłując rozbudzić śpiącego, ale to, co leżało na ziemi, nie dawało znaku życia. Może to nieboszczy? Pomyślał pan Onufer, usiłując się przybliżyć. Wszelakoż niezbadana jakaś siła odtrącała go to w prawo, to w lewo, to naprzód, to w tył, także nie mógł wykonać swego zamiaru. Wtedy, wziąwszy się na sposób, legł na ziemi i podpełz na czworakach ku mniemanemu nieboszczykowi, który, jak się przekonał, był dużą podróżną torbą z lakierowanego juchtu, przyozdobioną monogramem ze złoconego brązu. Ha! Czyli będzie się działo. Rozpoczęliśmy od Tima Ericksona, folkowo, pieśń pożegnalna i teraz powracamy do niej, ale tym razem w wykonaniu Australijczyków. Call Canon. For the sake of auld lang syne, for forsake of old Lang Syne for old Lang Syne, dear. For old Lang Syne will take a cup of kindness yet for the sake of old Lang Syne. Kanon, pieśń Roberta Burnsa, pieśń pożegnalna, która rozbrzmiewa w górzystej Szkocji i wszędzie tam, gdzie Szkoci są na koniec roku. Jako pożegnanie starego roku i chyba podziękowanie za wszystko to, co przyniosło. Jeśli chodzi o stary i nowy rok, wszyscy cieszą się z tego nowego. Ciekaw jestem, jaki powód do uciechy, skoro jesteśmy o rok starsi, a w każdym razie również intrygujące jest to, kiedy stary, no w zasadzie nowy rok zaczyna być starym rokiem. Długo na ten temat myślałem, aż w końcu pomyślałem sobie, że być może wtedy, kiedy kończą się dobre chęci i postanowienia noworoczne idą w kąt. O, ale jeżeli Państwo mają jakieś inne teorie na ten temat, to proszę się nie odciągać. Przypomnę adres wojciech.ossowski/2sma@polskieradiopisaneraz.pl i na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Być może ktoś zechce się pochwalić jakimiś noworocznymi postanowieniami, a być może ktoś postanowił sobie i wykonał. To by było jeszcze dziwniejsze i najbardziej chyba osobliwe. No właśnie, ale tymczasem nasz pan Onufer znalazł kufer. W związku z tym do niego powracamy. Doznane wrażenia wytrzeźwiły go nieco. Puścił się ku cyrkułowi, by tam złożyć przedmiot znaleziony, ale niebawem obsiadły go myśli, które go odwiodły od tego zamiaru. Może to skarb? Może majątek wielki? Po torbie można było wnosić, że właściciel jej musi być bogaczem. Rozciekawiony pośpieszył do domu, zapalił świecę, otworzył torbę i począł ze wzrastającym zajęciem przeglądać jej zawartość. Skarbu tam wprawdzie nie było, ale cóż za dziwne dziwy. Paczuszki w ozdobnych zawinięciach, poprzewiązywane różowymi i błękitnymi wstążeczkami. Każda opatrzona napisem oznajmiającym istotę zawartego w niej przedmiotu, tudzież osobę, dla której przedmiot ten był przeznaczony. Widocznie były to noworoczne upominki, ale cóż za osobliwe upominki. Przeglądając je, wytrzeźwiał do reszty pan Onufer. A jednak rozum mu stawał czapka. Tak niepojęte było mu to, na co patrzył. Było tam mydło do mydlenia oczu dla żony, która kocha męża. Były dwie talie bisotowych kart dla szczęśliwego gracza. Były szczypczyki do ściągania siódmej skóry dla sumiennego finansisty, była